सहिबा लोक केबे बड़ लोक नुहे सहिबा लोक धरा धामे बड़ हुए कहिबा लोक केबे बड़ लोक नुहे सहिबा लोक धरा धामे बड़ हुए दान धर्म दया जगत रे श्रेष्ठ हो जगत रे श्रेष्ठ धर्म बड़ थिले जीव वही कुंठ नाही ओ नाही पुनर्जन्म रे नाही पुनर्जन्म निश्चय मिलिब श्रीअंगरे स्थान नाही पुनर्जन्म पवित्र हुअ मन गीता पाठ करी देहांते जीव जीव वैकुंठ पुरी पवित्र हुअ मन गीता पाठ करी देहांते जीव जीव वैकुंठ पुरी संज सकाळे पढ़ भागवत ग्रंथ हो भागवत ग्रंथ सकल भ्रांति जीव बुझिले से तत्व मुक्ति हे मुक्ति मिली जीव हो मुक्ति मिली जीव हे भव बंधन गंठी फिटी जीव मुक्ति मिली जीव छोटिब प्रेम आलिंगने बंधु आगमने पिता माता केबे नर न मणिब प्रतिमासे लक्ष्मी जगन्नाथ पितामाता केबे नर न मणिब चलती प्रतिमासे लक्ष्मी जगन्नाथ तांक मनरे केबे दुख देव नाही हो दुख देव नाही से परा मूल पिंड भागवत कही सेवा हो सेवा करुथिब हो सेवा करुथिब तांकरी खुशी रे परा सबु शुभ सेवा करुथिब पिता माता सुकृत पुत्र हुए सुखी जे करे असम्मान से एका दुखी पिता माता सुकृत पुत्र हुए सुखी जे करे असम्मान से एका दुखी पिता माता ऋण के सुझी पारिब रे के सुझी पारिब सबु मिलिब पिता माता न मिलिब हो तांकु भक्ति कर हो तांकु भक्ति कर तांको कृपा कइलाण लाभ कर तांकु भक्ति कर जीव को हत्या करी पाप कर नाही कुंभी पाक नरक रे पड़िब रे भाई जीव পূজা করি পাপ কর নাহি কুম্ভি পাক নরকরে পড়িব রে ভাই পাগলকু দেখিলে দয়া যে করিব হো দয়া যে করিব অন্ধকু অবাটরু বাটকু আনিব ধ্যান ও ধ্যান রখিথিব হো ধ্যান রখিথিব কটু বচন কাহাকু ন বলিব ধ্যান রখিথিব স্নেহ শ্রদ্ধা প্রীতি যেউ ঘরে থায়ে বৈকুণ্ঠপুর সদা সে ঘর বোলায়ে স্নেহ শ্রদ্ধা প্রীতি যেউ ঘরে থায়ে বৈকুণ্ঠপুর সদা সে ঘর বোলায়ে সে ঘরকু সর্বদা ঠাকুর ভরসা হো ঠাকুর ভরসা সে ঘর জন কেবে ন ভোগে দুর্দশা সম ও সমদর্শী ভাব হো সমদর্শী ভাব মন জানি দেইথান্তি রাধা ধব সমদর্শী ভাব জীবন অমৃত সমান মধ্যমাংস জীবন অসুর সমান